73. Bir kimsenin küfrüne razı olmak küfürdür. Bir kişiye beddua ederek Allahü Teala senin canını küfr ile alsın dese, kâfir olmasında alimler ihtilaf ettiler. Küfrüne rıza küfürdür. Ama zulm ve fıskından ötürü azabı daim ve şiddetli olsun diye rıza ise küfür değildir. 74. Bir kimse Allahü Teala bilir, filan işi işlemedim dese, halbuki o işi işlediğini bilse kâfir olur. Hak Teâlâ'ya cehl isnad etmiş olur. 75. Bir kimse bir kadını şahitsiz nikah etse, o kimse ve kadın Allahü Teala ve peygamber şahidimizdir deseler, her ikisi kâfir olur. Zira peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem diriyken gaybı bilmezdi. Gaybı bilirdi demek küfr olur. Gaybı Allahü Teala bilir ve onun bildirdikleri bilir. 76. Ben çalınanları ve kaybolanları bilirim dese, söyleyen ve inanan kâfir olur. Bana cin haber veriyor dese, yine kâfir olur. Peygamberler ve cinniler dahi gaybı bilmez. Gaybı Allahü Teala ve onun bildirdikleri bilir. 77. Bir kimse Allahü Teala'ya yemin etmek istese, başka bir kimse de ben senin Allahü Teala'ya yeminini istemem, talaka ve şerefe, namusa yeminini dilerim dese kâfir olur demişlerdir. 78. Bir kimse sevmediği bir kişiye senin didarın, yüzün, çehren bana can alıcı gibidir dese kâfir olur demişlerdir. Zira can alıcı melek Azrail aleyhisselam büyük melektir. 79. Bir kimse namaz kılmamak hoş iştir dese kâfir olur. Bir kimse bir kişiye gel namaz kıl dese, o da bana namaz kılmak zor iştir dese kâfir olur demişlerdir. 80. Bir kimse Allahü Teala gökte benim şahidimdir dese kâfir olur. Zira Allahü Teala'ya mekan isnad etmiş olur. Allahü Teala mekandan münezzehtir. 81. Allah baba diyen kâfir olur. 82. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra mübarek parmağını yalardı dese, bir başkası bu iş terbiyesizliktir dese kâfir olur. 83. Bir kimse peygamber aleyhissalatu vesselam siyah idi dese kâfir olur. Siyah köpekleri Arap Arap diye çağırmak, hamam böceğine karaf atma demek yaygın haldedir. Sakınmak lazımdır.